Nasz specjalny numer do radionawigatora to 22 i 5 trójek 20. 22, 5 trójek i 20. To wszystkie informacje kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radionawigator trójki. Minęła 16, mamy niedzielę, 6 kwietnia. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. Na wschodzie Ukrainy prorosyjscy demonstranci szturmują urzędy, za chwilę doniesienia z Doniecka i Ługańska. Nowy ślad w poszukiwaniach malezyjskiego Boeinga. Dwa razy odebrano sygnał, który może pochodzić z czarnej skrzynki. 10 tysięcy indyczych piskląt spłonęło w pożarze na Lubelszczyźnie. Właściciel fermy próbował gasić ogień. Trafił do szpitala. A na początek Ukraina i znów niepokojące doniesienia. Prorosyjscy demonstranci przypuścili szturm na budynki rządowe w kilku miastach na wschodzie kraju. W Doniecku około 50 osób wtargnęło do siedziby lokalnych władz. Świadkowie informują, że grupa przełamała kordon policji. W stronę funkcjonariuszy poleciały race i petardy, a potem na gmachu zawisła rosyjska flaga. Trwa demonstracja kilku tysięcy zwolenników integracji z Rosją. W Ługańsku natomiast tłum demonstrantów wdarł się do siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Najnowszy sondaż przeprowadzony wśród Ukraińców tymczasem wskazuje, że według większości osoby rosyjskojęzyczne nie są tam prześladowane, co zarzuca Moskwa. 85% badanych przez agencję Rating twierdzi, że osoby mówiące po rosyjsku nie są prześladowane. Najwięcej osób o takich poglądach jest na zachodzie i w centrum kraju, najmniej na wschodzie i południu, chociaż tam też większość respondentów, 3/4, jest przekonanych, że osoba mówiąca po rosyjsku nie ma problemów. W związku z tym także interwencja rosyjska, której głównym powodem miała być obrona grupy rosyjskojęzycznej, cieszy się poparciem jedynie 13% obywateli Ukrainy. Nawet osoby narodowości rosyjskiej są w tej kwestii podzielone po połowie. Zwiększa się przy tym chęć badanych do dołączenia do Unii Europejskiej. O ile we wrześniu było to 42%, to w marcu już 52%. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. To może być przełom w ustaleniu, gdzie jest zaginiony 8 marca malezyjski Boeing. Australijczycy, którzy koordynują akcję poszukiwawczą, informują, że chińskiemu statkowi udało się dwukrotnie odebrać sygnał, który spełnia parametry sygnału wysyłanego z czarnej skrzynki. Szef australijskiego lotnictwa Angus Houston określił to doniesienia jako, tu cytat, ważny i obiecujący trop. Na znalezienie czarnej skrzynki nie pozostało już wiele czasu. Zdaniem ekspertów, zasilana bateriami wysyła sygnały jeszcze przez około 30 dni, dlatego australijski premier Tony Abbott tonuje nastroje. Próbujemy wykorzystać wszystko, co mamy. Nad tą sprawą pracują najlepsze umysły, najlepsza technologia na świecie. Musimy być jednak bardzo ostrożni przed zbyt wczesnym wyciąganiem szybkich wniosków. Władze Malezji rozpoczęły formalne śledztwo w sprawie lotu MH370, w którym mają brać udział międzynarodowi eksperci. Według premiera Malezji samolot spadł do Oceanu Indyjskiego i żadna z 239 osób na pokładzie nie przeżyła. Ciągle nie wiadomo, dlaczego piloci, którzy mieli lecieć z Kuala Lumpur do Pekinu, zboczyli z kursu. Poprawy brak, to już doniesienia z Lizbony. Państwo portugalskie wciąż ma ogromne zaległości wobec swoich krajowych wierzycieli. Wiele oczekujących na spłatę długów firm i dostawców musiało ogłosić upadłość. 3 lata, dokładnie tyle mija dziś od momentu, gdy Lizbona poprosiła trojkę, czyli Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy o pożyczkę w wysokości 78 miliardów euro. Bez tego Portugalia nie byłaby w stanie spłacić narastających należności i sfinansować bieżących potrzeb państwa. Choć większość obiecanego kredytu trafiła już do Lizbony, państwo wciąż nie zdołało uregulować wielu długów. Zgodnie z przepisami publiczne instytucje mają 3 miesiące na zapłatę za towary i usługi. Mimo to zaległe należności sięgają obecnie 1 800 000 000 euro. Szpitale najzwyczajniej w świecie przestały nam płacić. Nie mamy żadnych środków, nie wiem, co będzie z naszymi pracownikami. Żali się właściciel dużej firmy produkującej sprzęt medyczny. Zdarza się, że gdy dłużnicy w końcu zdecydują się na uregulowanie należności, nie mają już komu płacić, bowiem firma musiała ogłosić upadłość. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Powodem najpewniej wada urządzeń grzewczych. W miejscowości Krasne na Lubelszczyźnie spłonął budynek drobiowej fermy. Spaliło się w nim 10 tysięcy kilkudniowych indyczych piskląt, a właściciel, który sam próbował gasić pożar, trafił do szpitala z poparzeniami. Strażakom udało się ugasić sąsiednie kurniki, choć zagrożenie było ogromne, bo w płonącym obiekcie znajdowało się kilkadziesiąt butli z gazem, relacjonuje Paweł Krupa, rzecznik lubartowskich strażaków. Taką przypuszczalną przyczyną będzie wada jednego z promienników, ponieważ jeszcze przed przybyciem straży świadkowie twierdzili, że słyszalne są wybuchy, czyli te butle już wybuchały i z uwagi na oględziny później po pożarze największe wypalenia były w pobliżu tych butli z promiennikami. W związku z tym można sądzić, że mogły być jakieś wadliwe. Z uwagi na to ten pożar przedostał się na pozostałą część tego kurnika, który całkowicie spłonął. Pożar gasiło aż 27 jednostek strażackich. Strat jeszcze nie oszacowano. To był Serwis Trójki. Nocą pochmurno, miejscami mogą się pojawić mgły, przelotny deszcz na północnym zachodzie. Na termometrach 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie i Bydgoszczy, 6 w Zielonej Górze, 8 w Szczecinie, a w poniedziałek na przemian. Raz słońce, raz chmury. Parasole mogą się przydać na północy i północnym wschodzie kraju. Na termometrach od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już dziś po 21:00 zapraszam na kolejne spotkanie z książkami. Z najwyższej półki. Opowiemy o wielkim kompozytorze Andrzeju Panufniku, o jego losach i muzyce. Która to z rzędu będzie symfonia? Zasadniczo piąta, lecz że dwie zginęły w powstaniu, nosić ona będzie tytuł Trzecia Symfonia. Poza autobiografią Panufnika sięgniemy także m.in. zgodnie z obietnicą po debiut Gavina Extensa, Wszechświat kontra Alex Woods. Pisarz zadaje w tej książce ważne pytanie. Czy człowiek może sam zdecydować o tym, kiedy zakończy własne życie? Z najwyższej półki już dziś po 21:00. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrabka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają 4 zawodniczki z czołowej 20 WTA: Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo się cieszę, że Państwo zostali także na drugą odsłonę Siesty. Ja nazywam się Marcin Kedryński. Zapraszam. Krótko, ale treściwie. To Georg Dabagian grał na duduku stary, tradycyjny ormiański taniec i chciałbym, żeby tym samym otworzył u nas w Sieście dzisiaj kwadrans, a kto wie, może nawet 20 minut z odległej Azji. Zapraszam do Wietnamu. Huang Tran. Uwielbiam to, co Huong Tan robi dla wytwórni ACT. I gdybym miał chociaż trochę więcej odwagi, to bym zaprosił ją na jeden z naszych trójkowych, siestowych koncertów. No, jestem chłopak lękliwy i nie wiem, no jeszcze chyba nie w tej chwili. Nie wiem, czy państwo są gotowi. No, szczęśliwie, gdybyśmy słuchali w Warszawie, to zawsze moglibyśmy liczyć na sporą, rzeczywiście wspaniałą społeczność wietnamską w naszej stolicy. Ale czy państwo by przyszli zanurzyć się w tej cudownej, naprawdę transowej, szczęśliwej muzyce? Nie wiem, czy państwo są na to gotowi. Ja też muszę państwu powiedzieć, że absolutnie kocham taką ultratradycyjną muzykę wietnamską, taką na przykład na bao solo. Mogę godzinami tego słuchać, co nie znaczy, że chciałbym państwa do tego samego namawiać, bo w końcu ludzie są różni, że tak powiem sentencjonalnie. Jak być może niektórzy zauważyli, także na naszych koncertach brakuje muzyki bluegrassowej, choć tak bardzo ją wielbię, ale wciąż nie mam przekonania, że państwo tę miłość dzielą. Ale mieliśmy być w Azji, a nie na prerii, więc dość o bluegrassie. Ja znalazłem taką płytę w domu, której nie umiem państwu przedstawić jakoś specjalnie dogłębnie, ponieważ wszystko na niej jest napisane po japońsku. Ale odniosłem wrażenie, przyglądając się wnikliwie okładce, że jest to pięciu młodych ludzi, którzy grają muzykę tradycyjną, trochę tak jak Huong Tan, mieszając ją odrobinę ze współczesnymi wpływami. Odnoszę wrażenie, że nazywają się Yakara, a może jeden z nich się nazywa Yakara, a zespół Vanilla Sky Family. Nie wiem, to są dwie jedyne rzeczy, jakie na całej tej płycie są napisane w alfabetem, który jestem w stanie odczytać. Ale muzyka ciekawa. Mam nadzieję, że sprawi państwu chwilę frajdy. kropelka japońskiej muzyki tradycyjnej. Nie za dużo, żeby państwu nie zrobić krzywdy. A my w tym roku mamy taką tradycję, że w każdej absolutnie bez wyjątku naszej audycji pojawia się Pat Metheny, czasami w najbardziej zaskakującym momencie. I to jest właśnie ta chwila. A na koniec naszego azjatyckiego kącika. Pat Metheny gościnnie u swojej przyjaciółki Akiko Yano sprzed lat 20 nagraniem. A Pat Metheny tak naprawdę jest naszym bohaterem przez cały rok, dlatego że szykują mu się okrągłe urodziny, 60. W sierpniu będziemy hucznie świętować. I gdzie tylko mogę, bez większego trudu i bez żadnego bólu, przemycam jego muzykę w siestach w tym roku. I chciałbym to zrobić teraz raz jeszcze z pomocą artysty nazwiskiem Jason Vieux. On już parokrotnie się w sieście pojawiał, ale zazwyczaj grał takie króciuteńkie fragmenty typu minuta 30. Chciałbym teraz dać mu, no może za 3 minuty nawet, wierząc, że państwo będą mieli do niego cierpliwość. Otóż Jason nagrał taką płytę na gitarę solo, Images of Metheny. I jest to płyta, którą Pat, będąc człowiekiem niewiarygodnie wprost wymagającym wobec wszystkich, ale zwłaszcza wobec własnych utworów. Jeśli słyszy jakąś własną kompozycję, którą ktoś kaleczy, no to Pat nie ma litości. I Pat tę płytę mi polecił serdecznie, mówiąc, że właściwie nie zna lepszych wykonań z swoich kompozycji, że jest to zupełnie niebywałe. Faktycznie, Jason nagrał 13 utworów Pata, z czego 5 ułożył w formę takiej barokowej suity. I chciałbym teraz Allemande z tejże suity barokowej państwu podrzucić, wierząc, że temat oryginalny wszyscy rozpoznają bez trudu. Thank you. Andrzej Sonville i Antonia Pata Metheny, zaaranżowana w utwór barokowy, ale z, jak Państwo słyszeli, z ogromną, pełną atencją wobec oryginalnej harmonii kompozytora. Niech ten utwór drobny nam otworzy dzisiaj w sieście taki tryptyk gitarzystów klasycznych. Zwłaszcza, że Pat Metheny i jego Unity Group w Bielsku Białej zakończą te dwumiesięczne nasze, szumnie to nazwijmy, obchody wspólnego słuchania muzyki w Trójce przez 25 lat. Ale zanim to się stanie w tymże Bielsku, to także tam, lecz również i w Łodzi, i we Wrocławiu, będziemy z gitarzystą, który jest jakże odmienny i od Pata, i od Jasona, a zarazem jakże bliski sercu. On tutaj dzisiaj w sieście wystąpi z kolegą, nazwisko tego kolegi Neil Stacy, natomiast jestem przekonany, że naszego głównego bohatera Państwo rozpoznają natychmiast i bez trudu, choćby po tej kompozycji jego autorstwa. Thank you. Dominic Miller pojawi się w Polsce w maju, o czym pewnie niektórzy spośród Państwa już wiedzą. Będziemy z nim wędrować po wielu miastach. Cieszę się na te spotkania ponownie. W ogóle się ogromnie cieszę, ilekroć mogę spotkać siestowiczów w terenie. To jest zawsze ogromna frajda i dziękuję z całego serca za te ostatnie dni, kiedy wspólnie brykaliśmy na koncertach Sary Tavares. Sara już za chwilę dzisiaj w Warszawie w Teatrze Studio. Ale teraz nie o tym, choć poniekąd, bo o wspaniałych, utalentowanych młodych damach. Chciałbym zamknąć ten tryptyk gitarowy z pomocą i w towarzystwie Sharon Isbin, jednej z najwspanialszych gitarzystek klasycznych. Sharon zagra nam z towarzyszeniem kolegi na instrumentach perkusyjnych temat z Antonio Lauro. Isbin zabrała nas do Ameryki Południowej, grając na stary temat Antonio Lauro. I chciałbym, żebyśmy tam zostali właśnie w takim starym stylu, być może wracając wręcz do czasów, w których Lauro komponował te swoje nadzwyczajne gitarowe utwory. Włączmy stare radio i nie myślmy, że to jest niemęskie słuchać tych eleganckich, starszych panów. Ja myślę, że to jest taka klasyka, która nas może rozczulić jedynie, a Nawet my, wszyscy twardzi mężczyźni, bywamy czasami bardzo sentymentalni. Szczerze mówiąc, Raymond Chandler uważał, że my właśnie najbardziej. Słowem, panowie, nie krygujmy się, tylko z miłością przyjmijmy teraz tryptyk starszych panów z Ameryki Południowej. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. To nasz dobry przyjaciel z Chile, Lucio Gatica. Zajrzyjmy do Buenos na moment. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para la arrabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal.

construir nosso ninho de amor. Alguém que não jure por prazer de jurar com esse alguém é que eu vivo a sonhar. Com esse alguém. Tristão da Silva. Ale wyłączmy już teraz stare radio, bo idzie młodość, idzie szczęście, światłość, wszystko, co tylko państwo chcą. Wszystko, co najlepsze, ale nie wychodźmy z Lizbony bynajmniej, bo Sara Tavares w końcu tam postanowiła życie sobie urządzić, tam mieszka, tam tworzy i stamtąd przyjechała do nas. Sara już za moment, tak patrzę na zegar nasz trójkowy, za godzinę i 9 minut stanie na deskach estrady, czy też sceny, jeśli państwo wolą, Teatru Studio w Warszawie. Drugi koncert późniejszym trochę wieczorem. Bardzo serdecznie państwa zapraszam i w ogóle proszę o nas pamiętać, o naszych muzycznych trójkowych przedsięwzięciach, bo wszak Siesta Festival w Gdańsku już dosłownie za rogiem, można by powiedzieć. Dzisiaj to prawie wszystko. Ja się kłaniam nisko, nazywam się Marcin Kedryński. No i lecę, żeby ze Siestowiczami zobaczyć się w Teatrze Studio dosłownie za chwilę. Zostawiam państwa z Sarą. Bez żalu, bo wiem, że to najlepsze możliwe towarzystwo. Tymczasem. Pretty da pa dan dan dan dan. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, oh na na na. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. See my stars in English. I love you, I need you. Quero dizer também em português, te amo. Eu te preciso e não há nada que levar a mal. Que manos é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. You know I need you, I can't live without. Como tu, cá tem ninguém se mapou. Ui, yeah. Cá tem ninguém se mapou. Cá tem ninguém se mapou. Na, na, na. Cá tem ninguém se mapou. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado de lá. Me dá bom e bom, mané, botá. Maybe together you and me, me kumbo kumbo mi mi ma bo yo mi tutu you. Ay ay yeah, I know you can understand me. Maybe we'll push together forever happy. Yeah, you know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. You know I need you, I can't live without you. No one in guide. Come to God. Oh,